najmniej dwóch produktów. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 września, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. O północy weszła w życie nowa lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia. Biały Dom znów zabrał głos w sprawie Aleksieja Nawalnego. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego apeluje do rolników o udział w rozpoczętym we wtorek powszechnym spisie rolnym. Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów z obostrzeniami epidemicznymi. Dodatkowe środki prewencyjne będą obowiązywały w 10 powiatach. 3 powiaty zakwalifikowane jako czerwone, a 7 jako żółte. Joanna Stankiewicz. Liczba powiatów z dodatkowymi obostrzeniami określanych jako czerwone i żółte w porównaniu z ubiegłym tygodniem zmniejszyła się z 18 do 10. Zatem takie działania przynoszą efekty, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli wprowadzamy te obostrzenia, to mieszkańcy tych powiatów do tego się stosują i nowych zakażeń w tych powiatach ubywa. W strefie czerwonej znalazły się 3 powiaty, dodał wiceszef resortu zdrowia. To jest województwo małopolskie, powiat Nowy Sącz i Limanowski weszły do kategorii czerwonej z kategorii żółtej oraz w województwie łódzkim powiat pajęczański. W strefie żółtej jest obecnie 7 powiatów. Podkarpacie to jest powiat przeworski, w województwie łódzkim powiat łowicki, województwo mazowieckie powiat lipski, województwo wielkopolskie powiat kolski, świętokrzyskie powiat konecki, małopolskie powiat nowosądecki, śląskie powiat kłobucki. Lista powiatów jest aktualizowana co tydzień. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie widział jeszcze dowodów na otrucie przez Rosję Aleksieja Nawalnego. Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie amerykański prezydent obiecał, że przyjrzy się materiałom w tej sprawie. Powiedział też, że Chiny stanowią większe zagrożenie niż Rosja. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zapytany podczas konferencji prasowej, jaka powinna być odpowiedź społeczności międzynarodowej i Stanów Zjednoczonych na otrucie Aleksieja Nawalnego, prezydent Donald Trump odpowiedział, że nie wie, co się wydarzyło. To tragiczne i straszne, nie powinno mieć miejsca, ale nie mamy jeszcze żadnego dowodu. Przyjrzę się temu. Donald Trump poinformował, że w najbliższych dniach jego rząd otrzyma szczegółową i obszerną dokumentację w sprawie Nawalnego. Prezydent USA wyraził zdziwienie, że dziennikarze pytają go ciągle o Rosję, a nie o Chiny. To, co robią Chiny, jest o wiele gorsze, powiedział prezydent USA, wskazując na epidemię, jak się wyraził, chińskiego wirusa. Amerykański prezydent podkreślił, że prowadzi z Rosją negocjacje w sprawie traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i że to jest dla niego najważniejszą sprawą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej twierdzi, że Iran ma 10 razy więcej wzbogaconego uranu niż pozwalają mu porozumienia międzynarodowe. Według agencji irańskie zapasy tego paliwa wynoszą ponad 2 tony. Inspektorzy agencji mogli skontrolować 1 z 2 zamkniętych irańskich ośrodków badań nuklearnych. Do końca września inspektorzy mają pobrać próbki w drugim ośrodku. W 2015 roku Iran, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Rosja i Chiny podpisały porozumienie, na mocy którego Iran miał wstrzymać program nuklearny w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji. Układ pozwalał na wzbogacanie uranu, jednak tylko do poziomu, który nie pozwoliłby na zbudowanie bomby atomowej. W 2018 roku Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia. W zeszłym roku Iran oświadczył, że nie będzie przestrzegał postanowień układu. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrót apeluje do rolników o udział w rozpoczętym we wtorek powszechnym spisie rolnym. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia zachęcał do skorzystania z tej możliwości przez internet. Jak mówił, służy temu specjalnie przygotowany, wygodny formularz. Aby go wypełnić, trzeba wejść na stronę spisrolny.gov.pl. Tam już jest bezpośrednio link do formularza spisowego. Tam możemy się uwierzytelnić na 2 sposoby, albo PESEL-em, albo numerem gospodarstwa, takim jak ARiMR przydziela. Można też skorzystać z węzła, takiego podpisu profilu zaufanego, który jest oferowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Również w ten sposób można się uwierzytelnić, jeżeli ktoś korzysta z tych rozwiązań. Bardzo zachęcamy do tego. To jest zintegrowane wszystko. I następnie już podjąć się wypełniania tego formularza. On może zostać wypełniony zarówno na komputerze, jak i na zwykłym smartfonie. Gość radiowej jedynki dodał, że celem przeprowadzanego co 10 lat spisu rolnego jest weryfikacja danych, które różne instytucje na bieżąco zbierają od rolników. Spis jest obowiązkowy i potrwa do końca listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na serwis sportowy. Mateusz Fusiarz. Holandia 1, Polska 0. Gola strzelił Steven Bergwijn. Oczywiście trudno do piłkarskich spotkań podchodzić 0-1, ale w tym przypadku może się to udać. Otóż Holendrzy byli zespołem lepszym, a Polacy zwyczajnie po prostu gorszym. Spotkanie w Amsterdamie ocenia były piłkarz, a obecnie ekspert telewizyjny Artur Wichniarek. Pierwsza połowa zdecydowanie lepsza niż druga, bo w drugiej połowie już w ogóle nie mieliśmy nic do powiedzenia. Byliśmy tylko i wyłącznie na treningu biegowym. Piłki to przy nogach naszych reprezentantów było mało. W pierwszej połowie były momenty, ładna akcja i strzał Krzyśka Piątka. Były momenty, kiedy też Zieliński dobrze się zachował w kilku sytuacjach. Aktywny Jóźwiak, dobrze funkcjonująca w miarę linia obrony. I to, co chciałem też widzieć, czyli rozgrywanie piłki od bramkarza, nie wybijanie piłki na oślep. Tak też nasi reprezentanci faktycznie próbowali. Może w meczu z Bośnią i Hercegowiną tych momentów będzie nieco więcej. To spotkanie w najbliższy poniedziałek. Przypomnę jeszcze, wczoraj w meczu naszej grupy właśnie Bośniacy po jeden zremisowali z Włochami. Natomiast w ten weekend, szczególnie dziś, mnóstwo znakomitych meczów w Lidze Narodów. O 18:00 Islandia zagra z Anglią, a o 20:45 Dania z Belgią, Portugalia z Chorwacją, a Szwecja z Francją. Jest w czym wybierać. Poza tym sporo tenisa, oczywiście najważniejsze jest US Open. Około 17:00 na korcie powinna pojawić się już Iga Świątek, która o 1:08 powalczy z Wiktorią Azarenką. Niemniej rakiety pójdą w ruch nie tylko w Nowym Jorku, dziś w kraju Narodowy Dzień Tenisa. W tym roku impreza zorganizowana będzie w 10 miastach, a jej gospodarzami będą Bytom, Gdańsk, Łódź, Olsztyn, Poznań, Puławy, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra, mówi kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa Mariusz Fürstenberg. Warunki pandemiczne zmusiły związek do organizowania tego Dnia Narodowego Tenisa aż w 10 miejscach, ale uważam, że będzie szersza jak gdyby publika. To jest wielka promocja. Na pewno kilka osób młodych zacznie grać w tenisa. Rodzice się troszeczkę do tego przekonają. Naprawdę nie są to wielkie koszty, aby zacząć grać w tenisa. Kiedyś było zupełnie inne, nie było warunków. Ja sam grałem na jakiejś hali gimnastycznej, że nawet linii nie było tenisowych. Teraz jest zupełnie inaczej. Można mieć trenera za naprawdę niewielkie pieniądze, więc uważam, że takie wydarzenia tylko zbliżają właśnie do podjęcia decyzji o wyborze tenisa jako sportu dla naszego dziecka i myślę, że to jest podstawa. Na koniec w serwisie sportowym o jeszcze jednym weekendowym wydarzeniu. W Szczecinie odbędzie się trzecia już runda pierwszej ligi żeglarskiej, mówi organizator tych regat Maciej Cylupa. 12 załóg walczących o punkty w rankingu do awansu do ekstraklasy na sezon następny spotka się w Najeżdżodąbie. Na pierwszym miejscu w tabeli prowadzi Jachtklub Gdańsk, przeza Sport, Witek, Gliwice i Puchar Polskich Jachtów Kabinowych, ale chętnie do awansu jest przynajmniej jeszcze 4 kolejne załogi z Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, z Navigo Sopot, z PG Racing oraz z klubu Między Żaglami. Więc czeka nas 2 dni ostrej walki i prognozy wiatrowe są bardzo pozytywne, bardzo optymistyczne, więc spodziewamy się dużej ilości emocjonujących wyścigów. Kolejny sport po 17. Dziś same chmury, trochę słońca tylko na Podkarpaciu, będzie padać nad Bałtykiem, a od Dolnego Śląska po Mazury i Podlasie burze. Będzie za to dość ciepło, od 22 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz kupując duże ADD otrzymasz 22% na drugi, 44% na trzeci lub 70% rabatu na czwarty produkt. Na przykład za płytę indukcyjną Whirlpool z polem FlexiCook po 70% rabacie zapłacisz tylko 495 zł. Mediamarkt. Marian, trzeba by Antkowi wyprawkę do szkoły kupić. A co on potrzebuje? No mówił, że laptopa, tablet, słuchawki, jeszcze drukarka by się przydała. O. Ale mówił, że spoko, bo teraz można w MediaExpert nawet 50% rabatu dostać. Teraz skomponuj swój zestaw szkolny w MediaExpert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić ćwiartkę z kurczaka za 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour oraz ptasie mleczko za 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Można? Można. Oferta ważna od 4 do 5 września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Skomponuj swój zestaw szkolny w MediaExpert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25 na trzecie lub 50% na czwarte. MediaExpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I mamy już 9 minut po godzinie 9. Zapraszamy na weekend. To jest ostatnia godzina naszego porannego, sobotniego spotkania. Zapraszam Państwa, jeszcze przez 50 minut jesteśmy razem i zachęcam do pisania agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to są namiary kontaktowe dla Państwa. I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away, and I don't know where he can be, my baby. But I'm gonna find him. Ooh, we had a quarrel and I let myself go. Said so many things, things he didn't know, and I was so, oh, so bad. I don't think he's coming back. Mm-hmm. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so, oh, so mad. And I don't think he's coming back. Lisa Stansfield, a jeszcze w tej godzinie naszej audycji, ostatniej godzinie, będziemy mówić między innymi o domach tymczasowych dla zwierząt. Takich zwierząt, które potrzebują właśnie wsparcia człowieka przez przynajmniej jakiś czas. No i poza tym będziemy dziś czytać i to w wymiarze narodowym. Zachęcam Państwa do pozostania z programem Trzecim Polskiego Radia przynajmniej do godziny 10:00. twoimi powiekami. Tam, gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem, co się zowie, i z wiedźmami jestem z mowie. Nieźle bawię się. Informacja nieżywych schabów i baboki. A teraz o temacie, który zapowiadałam przed kilkoma minutami. Lato i jesień to pory roku, w których na świat przychodzi najwięcej kotów. I nie jest to bynajmniej dobra wiadomość, bo wiele z nich ginie w różnych okolicznościach. W dużej mierze odpowiedzialni są za to też właściciele wychodzących z domów pupili, którzy nie decydują się na kastrację. Oczywiście mowa o tych właścicielach, którzy nie decydują się na kastrację swoich zwierząt. Bezdomne psy to także taki obraz, który na dobre wpisał się w wiejski krajobraz, a czasem wśród traw można też spotkać chore i potrzebujące jeże albo wiewiórki. Na szczęście są wśród nas takie osoby, które postanowiły pomagać zwierzętom bezinteresownie, tworząc domy tymczasowe. Jedną z takich osób jest pani Magda i jej tymczasem u Magdy. Tak nazywa się ten jej dom. Tadela, Kreweta i Mariusz Pudzianowski. To imiona trzech kotów, które aktualnie mieszkają w domu tymczasowym Magdy. Dwa pierwsze to rezydentki, czyli kocice, które są w nim na stałe. Kolejny to świeżynka. Siedzi zawinięty w kocu u mnie na kolanach. Nazywa się Mariusz Pudzianowski i wczoraj został złapany na działkach w Pruszkowie. Ma około 2,5 miesiąca i trochę się denerwuje jeszcze, ale myślę, że nie dalej jak za 2 tygodnie będzie już miłym przytulaskiem, który będzie mruczał na kolanach. Podejrzewam, że pomieszka ze mną jakieś 3-4 tygodnie i jak już będzie takim super słodziakiem, bo na razie jest jeszcze strongmanem, który próbuje się awanturować i wyrywać, to już będzie gotowy do adopcji. W akwarium pływa natomiast Gosia Andrzejewicz, czyli aksolot meksykański, a w wolnym tłumaczeniu płaz będący kijanką salamandry. To oczywiście tylko kilku mieszkańców, bo w historii domu tymczasowego zwierząt było zdecydowanie więcej. Wliczając Mariusza Pudzianowskiego, 99. Nie biorę więcej zwierząt niż jestem w stanie w danym momencie podźwignąć, czy czasowo, czy psychicznie, bo jestem zmęczona i wiem, że skoro cały lipiec był tak intensywny, że w jednym momencie, był taki moment, że w domu miałam 4 kociąt, 5 wiewiórek i 6 jeży. Płakałam ze zmęczenia, ale lipiec niestety taki jest. Więc ja zdawałam sobie z tego sprawę i na przykład już w sierpniu wyluzowałam. Opieka nad osyskami, w której specjalizuje się Magda, jest bardzo wymagająca. Jako sieroty mające kilka dni albo ewentualnie tygodni potrzebują częstego karmienia, masowania brzuchów i pomocy przy wypróżnianiu. Karmi się co tyle godzin, ile kot ma tygodni, plus 1 do 8 tygodnia. Aha. Czyli jeżeli ona ma teraz 5 tygodni, to śmiało co 6 godzin. Mowa o krewecie, która dziś ma 3,5 tygodnia. Młodsze koty karmi się chociażby co 3 godziny, nawet w nocy, więc akurat tutaj długie leniuchowanie nie wchodzi w grę. Pojawia się jednak inne pytanie. Jak pogodzić opiekę nad maluchami z pracą zawodową? No, krewetka chyba chciałaby odpowiedzieć na pytanie. Już? Tyle masz do powiedzenia? Tak, chodzę do pracy i jako argument w poprzedniej pracy i jeszcze w poprzedniej pracy powiedziałam, że takiego kociaka karmi się rzadziej i trwa to krócej niż przerwa na papierosa. A papierosów nie palę, więc jakby trudno było wygrać z tym argumentem. Ale zabierałeś koty do pracy? Tak, w transporterku, takim tym małym otwieranym od góry jak koszyk piknikowy. Aha. Małe koty nie alergizują, takie jak ona. Póki nie mają warstwy okrywowej sierści, nie alergizują. Przesypiają praktycznie cały dzień. Dom tymczasowy nie różni się specjalnie od zwykłego mieszkania. Coś, co może przykuwać uwagę, to na pewno jednak wyposażenie tego domu. 2 inkubatory, przeróżne rodzaje buteleczek i strzykaweczek, żeby karmić, środki higieny. Ale to nie jest jakby podstawowe wyposażenie każdego domu tymczasowego. Jeżeli chce się być domem tymczasowym, na przykład dla dorosłego kota czy psa, myślę, że wystarczy po prostu kawałek miejsca, odrobina dobrych chęci, cierpliwości i podstawowe, naprawdę podstawowe wyposażenie. To jest woliera, którą z terrarium dla pytona tygrysiego przerobili moi przyjaciele na wolierę dla wiewiórek. Po prostu postawili ją w pionie, dorobili siatkę, dorobili liany, żeby wiewiórki miały się po czym spinać gałęzie. Jest też dziupla, którą mogę otworzyć i wyczyścić w razie potrzeby. Ta woliera, która jest u mnie w pokoju, taka większa lodówka, tylko że z siatką, jest takim przedszkolem dla wiewiórek, bo żłobkiem jest oczywiście inkubator, bo wszystkie zaczynają od inkubatorka. Magda też czasem może pozwolić sobie na zabawę i na wakacje, ale wtedy do gry wchodzą zaprzyjaźnione domy tymczasowe, które przejmują opiekę nad zwierzętami. Historie zwierząt, jak widać, są bardzo różne. Kreweta, której oficjalne imię to Malajka, została na przykład znaleziona w rowie przez taksówkarza. Dziś ma szansę na nowe życie. A jak zostać takim domem tymczasowym, jak go stworzyć i jakie cechy trzeba jako właściciel takiego domu posiadać? Niektórzy twierdzą, że święty Franciszek jest w każdym z nas, ale u tych, którzy prowadzą domy tymczasowe, jest go chyba jednak trochę więcej. Można być domem tymczasowym z ramienia stowarzyszenia, schroniska albo fundacji. Wówczas zgłasza się taką chęć do danej organizacji i oni odzywają się do ciebie, kiedy mają takie zwierzę, które potrzebuje właśnie pomocy w postaci domu tymczasowego. I plus takiej współpracy jest taki, że zapewniają weterynarza, zapewniają pokarm, środki higieny i wszystko, co jest niezbędne do opieki nad takim zwierzęciem. My podarowujemy tylko swoją przestrzeń i swój czas. Ja na przykład zaczynałam też od tego, że jak trafiały do mnie zwierzaki niekoniecznie spod skrzydła fundacji, po prostu pytałam znajomych, czy nie mieliby ochotę dorzucić po piątaku. Później rozszerzałam to na jakieś niewielkie zbiórki internetowe i grosz do grosza się zbiera. Do domów tymczasowych trafiają zwierzęta w bardzo różnym stanie. Niektóre są zdrowe i pełne energii, ale są też te chore, te zestresowane i doświadczone przez los. Niejednokrotnie zdarza się, że nie można ich uratować. Każdą z tych śmierci, z tych odejść, które albo po prostu mnie zastają, wstaję rano i widzę, że na przykład zwierzę odeszło w nocy, albo muszę się na nie przygotować u weterynarza, bo wiem po prostu, że zwierzę jest w takim stanie, że należy po prostu potwierdzić to z weterynarzem i je pożegnać bezboleśnie w gabinecie. Nadal to przeżywam na swój sposób. Nie płaczę co prawda już, bo potraktowałam to jako taki naturalny element tego, co robię. Chciał, nie chciał, w naturze, na przykład w przypadku kociąt, czy dzikich zwierząt chyba też tak naprawdę, ponad połowa młodych nie przeżywa. Wynik koniec końców jest dobry i cieszę się, że bardzo dużo zwierząt udaje się albo oddać do adopcji. Większość się udaje oddać do adopcji, tych adoptowalnych, czyli kotów i psów. Natomiast w przypadku dzikich zwierząt większość też trafia na wolność z powrotem. No ale niestety po prostu oszukiwałabym samą siebie, gdybym przy każdym z tych zwierzaków zakładała, że na 100% przeżyje i na pewno magiczną różdżką po prostu go dotknę i będzie wszystko dobrze. Magda stara się też pomagać innym miłośnikom zwierząt i dlatego prowadzi internetowe warsztaty opieki nad oseskami. Niejednokrotnie odpowiada też na pytania internautów. Chyba najczęściej zadawane mi pytanie to jest, jak ty sobie radzisz z oddawaniem tych zwierząt, ja bym tak nie mógł, ja bym tak nie mogła. To jest chyba najczęściej powielane pytanie. Że jak odchowasz, to potem komuś tak, oddajesz. Tak, że później jest do oddania, przecież o, ja bym się tak przywiązała, że już bym nie dał rady oddać. To się tylko tak wydaje. Ja płakałam tylko jak oddawałam pierwszego malucha. To była siostra Tadeli, czyli Balbina. Wtedy faktycznie pociekła mi łezka, ale to był jedyny raz. Potem już po prostu się cieszyłam, że uff, robota skończona, next. Jest okej. Okay. Taka jest po prostu rola tego domu tymczasowego. Nie taka, żeby do wszystkich się, o Jezu, tak przywiązać i tak strasznie wszystkich pokochać, żeby nie móc ich wypuścić, tylko wręcz właśnie czerpać radość z tego, że się je wypuściło. I z tego, że ma się miejsce, żeby pomóc kolejnym maluchom. Każdy mieszkaniec tymczasem u Magdy staje się przy okazji dorastania gwiazdą internetu. Zdjęcia mieszkańców znaleźć można w mediach społecznościowych, a przerysowane życiorysy każdego z nich sprawiają, że o wiele łatwiej znaleźć im dom stały. To może na koniec jeszcze rada dla przyszłych domów tymczasowych? Jeżeli czujemy się na siłach, to pytamy o zgodę reszty domowników. Reszta domowników jest z tym okej? Sprawdzamy, czy nasze zwierzęta będą tolerowały obecność innych zwierząt w domu. A potem zastanawiamy się też, czy mamy fragment mieszkania, który będzie odpowiedni do poświęcenia go jako przestrzeń dla zwierzęcia. Nie masz jakiegoś ogromnego mieszkania? Nie, mam 38 metrów, ale jestem też dobra w Tetrisa. No proszę, gdyby Państwo szukali więcej informacji na temat domu tymczasowego u Magdy, to pod hasłem Tymczasem u Magdy. A informacje zebrał Kuba Jamrozek. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Get away from me. someone else's eyes. Now, woman, get away. American woman, listen what I say. Go. Pożegnał się z nami w ten sposób Lenny Kravitz, a wita się z kolei pan Tomasz i pani Agata, którzy piszą, że nie siedzą w domu. Wielkimi krokami nadchodzi jesień, już niedługo zatęsknimy za słońcem i ciepełkiem. I dzisiaj wybieramy się na rodzinne zwiedzanie dawnego hrabstwa kłodzkiego, to prawdziwe zagłębie zabytków. Przejeżdżając ledwie kilkanaście kilometrów, przenosimy się w czasie. W planie mamy odwiedzić trzy ścinawki, dolną, średnią i górną, a do tego Ratną i Wambierzyce. W każdej wiosce jest jeden, a czasami więcej, kilkusetletnich obiektów historycznych, na przykład zamki czy pałace, ale najważniejsza pozycja to perełka Dolnego Śląska, 700-letni zamek Kapitanowo w Ścinawce Średniej. Z jego fantastycznie zakręconym na punkcie zabytków właścicielem. Po uczcie duchowej jedziemy na obiad do Czech. Będzie smażony sir z hranolkami. Pewnie źle wymówiłam. Czeskiego nie znam, ale Państwu zazdroszczę i polecam też innym taką właśnie aktywność. Państwo Tomasz i Agata do nas napisali. Dziękuję bardzo. Mamy 26 minut do godziny 10. I think we've given love too much airtime. When you call him heaven, then you call him back. And you see the same needs in the new mind. Trying to build on the love that he had. What if you still love him? Gives up. I think we've given love too much airtime. You know the kind of songs I'm meaning. Maybe you'll forget him. What if the dress is fine, but it's too loud? What if it's doing when you lie down? Still the same love in the air. Maybe the only thing is go see. Maybe you want him to take everything. So there's a hope of not needing. What if it's still him when you sit down? And you finally Airtime. Taka bardzo radiowa ta piosenka w nazwie Airtime. Katie Melua, oczywiście. Za kilka minut będziemy Państwu opowiadać, a konkretnie Monika Suszek będzie Państwu opowiadała o Narodowym Czytaniu. To już po raz dziewiąty, tym razem Balladyna. Więcej już niebawem. A tymczasem jeszcze mail od pana Michała, który poleca zainteresować się jego akcją, która się nazywa Twoje 15 kilometrów z hashtagiem na początku. Na przykładzie Oławy, miasta bliskiego panu Michałowi i okolic oraz innych miejsc, które pan Michał znał już wcześniej albo dopiero odkrył, chciałby pokazać, że wiele ciekawych punktów na mapie czy też niezwykłych historii otacza nas każdego dnia w naszej okolicy, a my nie jesteśmy tego zupełnie świadomi. Polecam Państwu, gdyby mieli Państwo ochotę spojrzeć, to w mediach społecznościowych pod hasłem Twoje 15 kilometrów z hashtagiem na początku można znaleźć więcej informacji. Dziękuję bardzo panu Michałowi za ten mail. Mamy 21 minut do 10. Yeah. ma w sobie coś ta piosenka takiego, że trudno usiedzieć w miejscu, albo przynajmniej ręką tak ob lat można uderzać. Pani Barbara nas pozdrawia, wybiera się na weekend do Gdańska, pozdrawia Trójkę i pisze, że trzyma z nami. A czy mogłabym prosić o pozdrowienia dla mojego męża? Pyta pani Barbara, ależ oczywiście, pani Basiu, z największą przyjemnością. A teraz już literatura. Narodowe czytanie 2020. O właśnie, już po raz 9. Wspólnie przypominać sobie będziemy fragmenty literatury polskiej podczas narodowego czytania. A jak wspólna lektura będzie przebiegała w tym roku? Co jest zaplanowane? O tym Monika Suszek wraz z jej gościem Wojciechem Kolarskim, sekretarzem z Kancelarii Prezydenta. Panie ministrze, przed nami 9. edycja Narodowego Czytania. Tym razem zasłuchamy się w dramat Juliusza Słowackiego. Juliusz Słowacki, balladyna, tragedia w 5 aktach, jak sam autor ten utwór przedstawił czytelnikowi. Spotykamy się dzisiaj, czyli w sobotę 5 września w ponad 2000 miejsc w Polsce i za granicą, po to, żeby stworzyć jak co roku, w pierwszy weekend września, tą wielką wspólnotę czytelników polskiej literatury. Jak narodowe czytanie będzie wyglądało w tym roku, w dobie pandemii koronawirusa? To dzisiejsze przedsięwzięcie jest takie samo jak co roku, ale też z uwagi na restrykcje i obowiązujące przepisy w dobie pandemii nieco inaczej musi to przedsięwzięcie tym samym wyglądać. Więc jest tak samo, ale trochę inaczej. Tak samo, to znaczy to jest cały czas największa kampania społeczna promująca czytelnictwo i promująca klasykę polskiej literatury. Tak samo jak zawsze to jest akcja, która z jednej strony jest organizowana przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Ministerstwem Kultury i z Narodowym Centrum Kultury, we współpracy z Telewizją Publiczną i Radiem, Polskim Radiem, ale z drugiej strony to jest akcja, która w swej istocie jest obywatelskim, pospolitym ruszeniem czytelników. To czytelnicy, organizując właśnie w setkach, w tysiącach miejsc publiczne czytanie lektury, współtworzą to wielkie przedsięwzięcie, którego skala daje tą największą akcję na rzecz czytelnictwa w Polsce. Więc to jest rzecz niezmienna i tak będzie również dzisiaj. Natomiast to, co odróżnia Narodowe Czytanie 2020 od poprzednich lat, to te nieszczęśliwe okoliczności, które zmieniły charakter wszystkich wydarzeń masowych. No na przykład w Ogrodzie Saskim ta centralna uroczystość, to centralne wydarzenie, które zostanie zainaugurowane o godzinie 12, jak zawsze przez parę prezydencką, przez prezydenta Dudę i panią Agatę Kornhauser-Dudę. Tam tylko 150 osób będzie mogło wziąć udział. Te osoby musiały wcześniej zarejestrować się na stronie prezydent.pl w zakładce Narodowe Czytanie po to, żeby spełnić wymogi sanitarne. Niestety musieliśmy ograniczyć ilość uczestników, którzy będą słuchać aktorów czytających na żywo balladynę na 2 scenach w czasie takiego 3-godzinnego publicznego czytania. I to będzie ta zmiana, tak samo jak zmianie ulegnie większość wydarzeń w Polsce, to w związku z COVID-19. Sporo tych wydarzeń przeniesie się jednak do internetu. Większość tych publicznych spotkań będzie odbywać się też w mniejszym gronie. No i z tego, co udało nam się już ustalić, niemal połowa wydarzeń to będą wydarzenia online. Także w tym roku Narodowe Czytanie nie tylko będzie się odbywać offline jak co roku, ale również online. I ta formuła będzie z uwagi na bezpieczeństwo czytających dominować. Gdybyśmy mogli jeszcze trochę powiedzieć o tym, co już za kilka godzin będziemy mogli usłyszeć w Ogrodzie Saskim. Ten limit miejsc był już określony. Miejsca już są zapełnione. Ja chciałem uspokoić wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Ogrodzie Saskim we wspólnym tym czytaniu na żywo balladyny. Każdy może poczuć się częścią tego wydarzenia, na przykład wchodząc na stronę prezydent.pl albo na stronę Polskiego Radia i tam śledząc online wspólne czytanie, które od 12 będzie mieć miejsce w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Do czego zapraszał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Rozmawiała z nim Monika Suszek. Bardzo dziękujemy. My w Trójce też oczywiście czytamy narodowo. Przed nami sceny fantastyczne z Balladyny. To już za kilka minut. To jest cykl przygotowany przez Baszkę Marcinik. Za kilka minut Państwo posłuchają, my także. A teraz Julia Pietrucha. Pietrucha. Dziś narodowe czytanie, a trójka młodych aktorów czytała u nas od 1 września już sceny fantastyczne z Balladyny. Przed nami jeszcze bonus. Narodowe czytanie 2020. Juliusz Słowacki. Balladyna. Sceny fantastyczne. Występują Jaśmina Polak, Goplana, Maciej Makowski, Skierka oraz Piotr Polak, Chochlik i Grabiec. Muzyka Tomek Wachnowski. Grabiec senny. Śpię, bo jestem pijany. Powiedz, dlaczego? Jak miłośny słowik piosenką wieczora? Grabiec śniąc na pół. Podaj mi borowik i włóż pod głowę za poduszkę. A nie? To idź do stawu, rybo, koczko danie. Więc poznaj władzę Goplany. Wrośnij w ziemię i z tej ziemi wyrośnij korą odziany i liściami płaczącymi. Grabiec tonie w ziemię. Wierzba na tym miejscu wyrasta. Rośnij, wierzbo płacząca. Skarż się, gdy ptaszek trąca, gdy cię strumyk podrywa, kiedy wietrzyk rozniesie twoje listki po lesie. Skierko, przyszlij słowika. Niech tej wierzbie śpiewa słowa miłośne i niech ją nauczy kochać i płakać. Ale niech żaden dziób kruczy nie śmie nad nią smutnie krakać pieśni pogrzebu, bo ta wierzba nie umarła. O, jakże pięknie listki rozpostarła, jak się kłania kwiatom, niebu. Wierzba wyrosła z człowieka i piękniejsza niż był człowiek. Niechaj teraz kochanek balladyny czeka. Niechaj sękowym okiem spod korzanych powiek upatruje dziewicy. Widzę dwie dziewczyny. Niosą na głowach czarne dzbanki z gliny. Szukają malin. Skryjmy się w gęstwinę. Goplana i Skierka kryją się. Alina wchodzi z dbankiem na głowie. Jaśmina Polak, Maciej Makowski i Piotr Polak czytali w Trójce Słowackiego. Balladyna. Sceny fantastyczne. Muzyka Tomek Wachnowski. Dziękujemy bardzo. Narodowe czytanie w Trójce przygotowali Baszka Marcinik oczywiście oraz Renata Szewczak, Janusz Deblesem, Magda Trzaska i Kuba Sadowski. My bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo proszę o Balladyna, a tu z nami Alina. Alina Benke po raz pierwszy realizowała audycję w Trójce. Bardzo się cieszymy i dziękujemy. Także my, Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu i Sylwia Hej, która była wydawcą tej audycji. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia dla Państwa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat. cat, pussy cat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussy cat lips. Pussy cat, I love you. Yes, I do. You and your pussy cat lips. You and your pussy cat eyes. You and your pussycat nose. Autopromocja. Klasycznie wykształcony pianista, który porzucił Bacha i Beethovena dla jazzu. Zafascynowany funkiem, elektroniką i muzyką etno. Trójkę odwiedzi z pięcioosobowym składem: skrzypce, trąbka, fortepian, kontrabas i perkusja. Michał Salamon. Transmisja jego koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Streaming na naszej stronie internetowej, Facebooku Trójki i YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wspierajmy razem polskie szkoły. Dołącz do akcji Media Markt i Zenek Dzieciom, w ramach której przekażemy 100 laptopów najbardziej potrzebującym podstawówkom. I ty możesz wziąć udział w akcji, kupując w Media Markt, bo liczy się każdy twój zakup. Szczegóły na mediamarktdzieciom.pl. Media Markt. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. W profilaktyce raka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Teraz w euro na dobry początek szkoły. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, tablety, akcesoria i małe AGD. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.